ادب با ادب هوشیار با ادب تھام لو دل کو سب یہ زمین چوم کر سب کہو جھوم کر اے وطن اے وطن جان جان جان من یہ سما یہ بہار دل فدا جانسا اے وطن اے وطن جان جان جان من یہ سما یہ بہار دل فدا جانسا جلوہ تیرا جلوہ चलवा चलवा जलवा तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा